بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tulisoma jana wa anwa'u al-ibada, na aina za ibada allati amara Allah biha, ambazo ameziamrisha Allah tabaraka wa ta'ala. مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وأنواع العبادة نأين زيبادة نيبادة تعرف ياك نزور إلى ليتاج شيخ الإسلام ابن تيمية. تعرف نزور عبادة إلى ليتاج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والبسيمة العبادة اسم جامع، نجينا بادر مكسانة، اسم جامع نجينا بادر مكسانة لكل ما يحبه الله، يليوت آيابين دايو الله، يليوت آيابين دايو الله ويرضاه na akayaridhia. Min al-aqwal, miongoni mwa maneno, al-dhahira, yaliyo wazi, al-dhahira, yaliyo wazi, wal-batina, na yaliyo fichikamana. Kwa hiyo kutaarifu hii ya ibada, wanasema ulama, huingia katika ibada kila lile ambalo mja analifanya kwa ajili ya Mola wake. Miongoni mwa aina za ibada huingia katika taarifu hii ya haya tuliyosema, kwamba ibada ni jina ambalo limekusanya yale yote ayapendayo Allah, wayardahu, na akayaridhia. Min al-aqwal, miongoni mwa maneno, al-dhahir, wal-af'al, na matendo, al-dhahira, yaliyo wazi, wal-batina, na yaliyo fichikamana. Kuingia katika taarifu hii kila ibada ambayo mja aliyekalifishwa na sharia, ambaye amefikia ubalighe na akawa ana akili mukallaf, huingia kila tendo alifanyalo huyu mukallaf kwa ajili ya Mola wake Allah tabaraka wa taala. Na hayo yakawa ni wajibu yote kuelekezwa kwa Allah tabaraka wa taala, huingia ibada katika taarifu hiyo. Kisha tukataja zile tatu, al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Sheikh anazitaja hizi mwanzo kabla ya aina nyingine za dua za ibada, amezitanguliza hizi tatu, al-Islam wal-Iman wal-Ihsan, kabla ya nyingine, kwa sababu wanasema ulama wa hadhihi thalatha, na hizi tatu a'zamu anwa'il ibadat, ndizo kubwa zaidi katika aina zote za ibada. Hizi tatu ndio kubwa zao, kama tulivyoona jana maana ya al-Islam, kadhalika maana ya al-Iman na maana ya al-Ihsan. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, tunaendelea leo hapa, ومنه الدعاء، ومنه الدعاء na miongoni mwa ibada ni kuomba dua. Dua ni ibada. Ile kuinua mikono yako ukaielekeza juu ukaomba ukasema ya rabbi ya rabbi, au ukasema allahumma allahumma, ewe mola wangu, ewe mola wangu, ya rabbi ya rabbi, au allahumma allahumma, ewe Allah, ewe Allah, na kuomba unitengenezee mambo yangu yanayoharibika. Ewe Allah, nitengenezee ndoa yangu inayoyumba. Ewe Allah, almuhim, miongoni mwa aina za ibada addu'a ni kuomba dua. Na dua wanaigawa wanawazuoni katika sehemu kuu mbili. Dua wanaigawa ahlul ilmi katika sehemu kuu mbili. Dua gani na dua gani? Naye nakumbuka tulishasoma haya. Dua mas'ala wa dua ibada. Ahsant. Kuna dua mas'ala na dua ibada. Na zote mbili kiuhalisia ni ibada. Dua mas'ala ni pale unapomwomba Allah juu ya shida zako. Hiyo inaitwa dua mas'ala. Yaani dua ya kuomba mas'ala yako. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin. Ee Allah, ewe mola wetu, rabbana, ewe mola wetu mlezi, hablana, tupe sisi, min azwajina, kutoka kwa wake zetu, wa dhurriyatina, na watoto wetu, kurrata a'yuni, tulizo la macho yetu. Tupe sisi, kutoka kwa wake zetu, na watoto wetu, tulizo letu la macho. Kwa maana ya tukiwaona wake zetu basi macho yetu hutulia, tukiwaona watoto wetu macho yetu hutulia. Tukiwaona katika masala gani? Tukiwaona katika mambo ya ibada, mambo ya kutafuta ilmu, mambo ya jitihada yao ya kusoma Qur'an, mambo ya jitihada yao ya kuhifadhi hadithi, mambo ya jitihada yao katika talabul ilmi, kutafuta ilmu. Mke wako anajishughulisha na ilmu, watoto wako wanasoma Qur'an, wanajitahid, basi roho yako hutulia. Haina maana kwamba tukiwaona labda wamenenepa, tukiwaona wamepasi maskuli huko, tukiwaona kwamba wamechaguliwa katika nyadhifa kuu na kuu na kuu, tukiwaona katika ule upande wako Allah wako salama, sisi hutulia nyoyo zetu, hata kama tunakula ugali na dagaa. Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo kule kuinua kwako mikono na ukaomba rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin, hiyo inaitwa ni dua mas'ala. Dua mas'ala, unaomba matatizo yako na shida zako, hasa pale unapokuwa umegubikwa na umefemewa, na pale ambapo kwamba utakapokuwa mambo yamekuzonga yamekutatiza. Anasema mshairi, wa inni kullama hadathun alamma aqulu ya Allahumma ya Allahumma, na mimi kila pale matatizo yanapokuwa yameniandama nainua mikono nasema Allahumma Allahumma, ewe Allah, ewe Allah. Hii ni dua mas'ala, dua mas'ala. Aina ya pili inaitwa dua ibada, dua ya ibada. Dua ibada ni wewe, baadhi wanasema dua ibada ni kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi na kumsifia, kama tunavyosema alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin. Hii ni dua ibada, kwa kuwa yote haya ninamsifu mola wangu Allah tabaraka wa ta'ala katika ibada yangu na katika sala yangu. Hii ni dua ibada. na dua ibada pamoja na dua mas'ala zote mbili ni ibada. Mtu sijaona kwamba hii imeitwa dua ibada ndio ibada hii, na hii ambayo kwamba haikuitwa dua ibada ikaitwa dua mas'ala si ibada. La, yote mawili haya yameingia katika dua ibada, tofauti yake ni hiyo tu kwamba dua ibada kumsifu na kumhimidi Allah tabarak wa taala. Na wako waliosema dua ibada maana yake ni wanasema maana yake ni kuelekea kwa Allah, tawajjuhu ila Allah, ni dua ibada katika maana zake pia ambazo hutajwa na baadhi ya ahli ilmi ni kuelekea wewe mja kwa Allah. Bikulli ibadatin, kwa kila aina ya ibada, maliyatin, ibada ya kimali, zaka, sadaka, au badaniyatin, au ibada ya kimiliwili, kurukuu, kusujudu, kuhiji na mfano hayo, au au yote mawili kwa pamoja, yani ibada ya kimali na ibada ya kimwili, kwa kuendana na sharia ya Allah na amri zake zilizokuwa sawa sawa, hiyo ni dua wa ibada. Na dua mas'ala kama tulivyotangulia kusema ni mja kumuomba Mola wake Allah tabarak wa taala, anamuomba yenye maslahi na yeye katika dini, anamuomba yenye maslahi na yeye katika dini, rabbi rabbi zidni ilma, Allah ay Mola wangu zidni ilma, zidishie ilmu, warzukni fahma, niruzuku fahamu, rabbi yassir, ay Allah wepesisha, wala tuassir, wala usitie uzito kwenye maslahi ya kidini, akufungulie ufahamu na uelewa. Au kawa unamuomba Mola wako akupe maslahi ya kilimwengu, kama wataka watoto, wataka mali, wataka nyumba, na yeye utoke kwenye kero za nyumba za kupanga. Au kadhalika kawa unamuomba Mola wako akukinge na yenye madhara, na hayo yote ni katika yale ambayo hakuna wa kuyaweza isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Almuhim wa minhu addu'a, na miongoni mwa hizo ibada addu'a ni kuomba dua, wal khawfu, na kuogopa, kuwa na hofu, kuwa na hofu ni ibada, na hii ni ibada qalbia, ibada ya kimoyo. Hofu inakaa katika nini? Katika moyo, unamhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii hofu ambayo unatakiwa umhofu yeye subhanahu wa ta'ala, kwanza yatakikana iwe imeshikana na mambo makubwa mawili. Hii hofu unamuogopa Allah Mola wako subhanahu wa ta'ala, hofu ya kumuogopa Mola wako inatakikana iambatane na mambo makubwa mawili. La kwanza araja, kuwa na matarajio. Unamuogopa lakini wakati huo huo unamtaraji. La pili almahabba, mapenzi. Unamuogopa lakini wakati huo huo unampenda. Kwa ibada ya hofu hii wanasema yambaghi an yakuna maqrunan birraja'i walmahabba, yapasa yatakikana iwe imeambatana na mambo mawili, kumtarajia Mola wako kadhalika na kuwa na mahabba naye. Kwa sababu ukimhofu moja kwa moja, hofu yako hiyo inaweza kukutoa katika mstari kwa sawa sawa. Tunafanyana vizuri? Inaweza kukutoa katika mstari wa sawa sawa, lakini mhofu huku ukiwa na matarajio naye, huku una mahaba naye. Na wametaja ulama kwamba hofu inagawanyika katika magawanyo makuu matatu. Al-khawf, ibada hii ya hofu, kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kuziogopa adhabu zake. Ibada hii ya hofu wanaigawa ulama katika sehemu kuu tatu. Aina ya kwanza ni khawfu shirk, hofu ambayo ni ushirikina, ni hofu mtu yuko nayo lakini hofu hiyo hukumu yake ni ushirki, hofu ya shirki, kwa maana mwenye hofu hiyo amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mushriki ni sawasawa na aliyechinja kwenye kaburi, au ni sawasawa na aliyechinja kwenye mzimu, au aliyokwenda kutambika. Hofu hii ambayo ni shirki, ambayo ndio aina ya kwanza, ni mtu aliyahafa min ghairi Allah, kumuogopa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukamuogopa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kama vile ukaogopa mzimu wathan, ukaogopa mzimu au taghuti, au ukamuogopa taghuti au mayiti, au ukamuogopa mayiti au ghaibin min jinnin, au ukamuogopa ambaye haonekani kama vile jini, shetani, au mtu ambaye hayupo lakini ukawa na mhofu kwamba atuenda akakusibu kwa mabaya, kwamba kuna mchawi huyo yuko sehemu fulani, huyo ameshasema atakufanya kadha wa kadha wa kadha, ameshasema huyo mchawi kwamba wewe jua leo halichwi, jua leo halichwi, wewe utaondoka. Ukawa unapapatika na hofu, roho inakwenda mbio, mapigo ya moyo yanataharuki, kwamba wamuogopa mtu asiyekuwepo, kwamba huenda akakusibu na makruhu, yale ambayo yanachukiza. Jambo ambalo hili sio kwamba kulizungumza halipo, ni jambo katika mambo ambayo kwamba yapo, hasa hasa kutoka kwa wale watu wenye kuabudia makaburini, wenye kuabudu masharifu na mawali, wanaogopa watu wa makaburi hayo. Kwa aina hii ya hofu, kuogopa mzimu, kuogopa tawhid, kuogopa kwamba kuna sehemu hiyo ukifika usiku panatisha, pana mti mkubwa, kuna majini hapo, oh, usipite sehemu hiyo. Hofu hii ni hofu ya shirka. Mwenye hofu hii ana ushirikina katika moyo wake. Tumeona vizuri hapa. Hiyo ni aina ya kwanza. Athani, aina ya pili, ayatruka linsanu ma yajibu alayhi, ni mtu kuacha yale ambayo ni wajibu juu yake kuyafanya, khaufa min ba'dhi nnas, akawa anawachelea baadhi ya watu. Sawa, watanionaje? Ni jambo ambalo kwamba lampasa yeye alifanya, ni wajibu, lakini anaogopa kwamba sasa watu mimi bwana, watu wanasema ulama, fahadha muharram, khofu hii ni haramu. Anaogopa mtu alafu uliendei lile ambalo la kupasa wewe kulifanya, wewe una shirki, wa huwa shirkun asghar, na hii ni shirki ndogo, hii ni shirki ndogo, yajibu alhadhar min, ni wajibu muislamu achukue tahadhari nayo, ni wajibu muislamu achukue tahadhari nayo. Kama mtu mathalan ni wajibu afuge ndevu, wajibu afuge ndevu, muislamu wa kiume afuge ndevu, lakini sasa bwana unajua sasa nitakuwaje bwana, lakini yona ile mzee sasa itakuwaje sasa. Sasa ile baba akiniona sasa itakuwaje? Sasa bosi wangu akiniona sasa itakuwaje sasa? Wajibu muislamu mathalan avae nguo ambayo si ndefu. Sasa nikizikata hizo nguo jamani, sasa nitaonekanaje mbele ya jamii? Watu watanionaje mimi sasa? Bora niache tu bwana. Akaacha kulifanya jambo ambalo kwake ni wajib, khaufa minan nas, akiwachelea watu. Hilo wamelitaja ulama kwa maana katika ash-shirk al-asghar, shirki ndogo ni wajibu muislam atahadhari nayo. Athalith, aina ya tatu ya khauf, ni ile wanaoita alkhawfu at-tabi'i, khofu ya kimaumbile. Alkhawfu at-tabi'i, at-tabi'i, khofu ya kimaumbile, kama vile alkhawfu min al-adu, alkhawfu min adu, mtu akamwogopa adui yake, adui huyu ni adui wangu huyu, ananitafuta huyu, ana mapanga, ana visu, ana kadha, ana kila aina ya zana mbaya, kwa hiyo naogopa adui yangu asije akanipiga mapanga mimi. Kwa kumkhofa adui ni hofu ya kimaumbile, halaumiwi mtu juu yake. Au kumwogopa mnyama mkali, mnyama mwindaji kama vile chui, simba jike, au simba kwa ujumla, nyati, wamogopa nyati, kwamba huyu bwana atanipiga pembe sasa hivi au chui sasa hivi atanirukia, acha nipite naye mbali. Huambiwi kwamba ah, wewe ogopa kupita, ogopa chui, ogopa chui, wewe mushiriki, wewe ni mshirikina, ogopa chui. Haya, wewe mtu wa tauhidi mpitie chui, wewe mtu wa tauhidi mpitie chui. Hofu hii ni hofu ya kimaumbile, mtu kuogopa moto sio kwa kuchoma, moto wanachoma kwa kujikambali na moto sio kwa ungua. Hofu ya kimaumbile, kuogopa kuzama, kuogopa kuzama na kufa maji, hofu ya kimaumbile. Anasema warajau, warajau na kutaraji, kutaraji kwa maana ukawa unamtarajia Allah. Kutaraji maana yake ni kutumai, kutumai vile vilivyopo kwake Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa fadhila zake, ihsani zake, khairi zake za dunia, khairi zake za akhira. Ukawa unamtaraji Mola wako atakupa, atakufungulia, atakuruzuku watoto wewe, atakuruzuku mali wewe, atakutoa katika hali hiyo ya udhaifu, atakupeleka katika hali ya ule unaoipenda na kuiridhia. Kwa hiyo arraja inaitwa ni kutaraji, unamtaraji Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhila zake. Insha Allah, insha Allah, iko siku Allah atanipa, iko siku Allah atanifungulia. Nataraji kwa Allah ataniondoshea haya madhila, nataraji kwa Allah ataniruzuku na mimi ilmu, huku nafanya asbab. Wanasema ulama hii ibada ya kutaraji na hiyo na ibada tuliyotaja nyuma, ambayo ibada gani nyuma yake hapo? Al-khawf. Ibada ya khawf na ibada ya kutaraji, viwili hivi qarinani, ni marafiki, ni marafiki, lazima vipatikane katika moyo wa mtu. Ni marafiki hivi viwili, uwe na matarajio na Mola wako, wakati huo huo utakuwa umhofu Mola wako subhanahu wa ta'ala. Usiwe na matarajio ukajiachilia moja kwa moja, wala usiwe na hofu ukatokomea moja kwa moja, bali uwe na hofu na uwe na matarajio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo uwe na hofu kutokana na adhabu za Allah tabarak wa ta'ala, lakini wakati huo huo uwe na matarajio na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, waitaka pepo. Lakini lipi natakiwa lilizidi lipi katika haya mawili? Lipi lilizidi lipi, hofu izidi matarajio au matarajio yazidi hofu katika moyo wako? Hili pia ulama wamelitaja, wakasema ulama kwamba upande wa matarajio unatakiwa uwe mkubwa uzidi upande wa hofu, hasa hasa ule wakati ambao mtu anakata roho. Tumeelewana vizuri hapo? Hasa inda al-ihtidar, wakati wa kukata roho. Kwa nini wameyasema haya? Kwamba upande wa matarajio uwe mkubwa ukilinganisha na upande wa hofu. Kwa nini? Wanasema ulama li'alla yajurrahu al-khawf, ili hofu isije ikampelekea, ikamvuta, ikampeleka kunako katika al-qanut, kukata tamaa kutokana na rehema za Allah. Kawa na hofu mpaka akawa amekata tamaa na rehema za Allah. Na haifai kukata tamaa na rehema za Allah katika kipindi ambacho kwamba mtu anaiaga dunia. Haifai kukata tamaa, haifai. Kwa hiyo hofu yako isije ikapitiliza kwa namna kwamba mpaka ikakupelekea ukakata tamaa wewe na pepo, ukakata tamaa na rehema za Allah, ukamkatia tamaa Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanataja katika hili hadith sahihi alitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna birabbihi la yamutu ahadukum asife mmoja wenu illa wa huwa yuhsinu dhanna birabbihi isipokuwa afe ilhali anamdhania mola wake dhana njema wataraji rahma zake insha Allah. Tumeona vizuri hapa. Kwa hiyo hofu na matarajio ni marafiki wawili hawaachani, ila tu rafiki matarajio awe mkubwa sana kuliko rafiki hofu. Tumeona vizuri hapo. Tayeb. Kisha kataja Sheikh rahimahullah ta'ala watawakkulu na kutegemea, tawakkul kumtegemea Allah, tawakkul ala Allah kumtegemea Allah, kuna kumtaraji na kuna kumtegemea. Tawakkul maana yake ambayo wanahitaja baadhi ahli ilmi al-i'timadu ala Allah fi kulli sha'nin min shu'ulika, al-i'timadu ala Allah kumtegemea Allah katika kila jambo miongoni mwa mambo yako, wewe unatawakkal kwa Allah na kuyaelekeza na kuyaegemeza kwake mambo yako yote, kuyaelekeza kwa Allah tabaraka wa taala peke yake. Na kwamba hutakiwi umtegemee mwingine zaidi yake subhanahu wa taala katika lile ambalo haliwezi isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Usitegemee wewe hirizi, kwa maana mathalan jenga frame zako za biashara, chukua kibali cha biashara, leseni ya biashara kwenye nchi ambazo hukushurutisha vibali vya biashara, weka bidhaa zako, mweke mfanyakazi wako au kaa mwenyewe kwenye duka lako. Kutoka kwa hii biashara au kutotoka, hilo haliko kwako. Wewe umefanya asbab, baada ya kufanya asbab tawakkal ala Allah, tawakkal ala Allah, tegemea Allah, liegemeza hili jambo kwa Mola wako kwamba Allah nimefanya asbab zangu mimi, ya Allah nakutawakkal na kutegemea wewe ndiye utakayeniendeshea hii biashara yangu. Tufahamiane vizuri, hii biashara ni yegemeza kwako. Tayeb, Allah anasema wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin katika sura al-Maida, na kwa Allah tu. Ngalio kusema wa ala Allah fatawakkalu, hapa ametanguliza ala Allah kabla ya amri fatawakkalu. Yani ingekuwa nje ya Qur'an tungesema fatawakkalu ala Allah, lakini hapa akasema wa ala Allah fatawakkalu. Amekitanguliza kile ambacho haki yake kicheleweshwe, na amekichelewesha kile ambacho kwamba haki yake kitangulizwe. Kwenye lugha ya Kiarabu kufidisha al-hasru wal-qasru, kudhibiti kitu na kukishirizia hapo, hakitoki sehemu nyingine. Maana yake unasema hivi, na kwa Allah tu tegemeeni. Tumekitanguliza kile ambacho haki yake kicheleweshwe, mfano iyyaka na'budu sawasawa na hii, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sawasawa na hii. Ingekuwa nje ya Qur'an tungesema na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, tuko tunasoma hivyo, lakini Qur'an imekuja iyyaka na'budu, yani wewe tu ndiye tunayekuabudu na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Wa ala Allahi, na kwa Allah tu, fatawakkalu, tegemeeni. Kwa maana usitegemee pango nini ilitoaje lile fingo. Wazo watu wakakutisha washirikina. Wewe unafanya biashara hapa? Umeaga? Umeaga? Wazo kaambiwa hivi. Umejidhatiti? Hii si sehemu rahisi rahisi. Hii si sehemu rahisi rahisi. Shauri yako. Kuna vitu hapa. Kuna vitu hapa. Kwa hiyo rudi nyumbani kwanza ukaage. Basi lugha za kishirikina shirikina tu. Taweza hapa. Mzako yule pale limemshinda duka, mzako yule pale kafunga frame, mzako yule pale biashara yake imedoti. Sasa nini? Yaani kana kwamba washauriwa ufanyeje, ukatafute na wewe jitalasimu. Na hiyo talasimu, karatasi limeandikwa andikwa mambo. Haya eleweki. Nyota nyota kadha mabe imepeleka imegezwa huku, te imeelekea huku. Maneno yasiyosomeka. Talasi. Hii bwana kaitundike juu ya duka lako. Ininginie. Hapa tumefunga kila kitu. Tumefunga kila kitu. Aje nani, aje nani, hapa tumemaliza. Tatundike. Wewe unaenda unatundika pale. Moyo wako umetegemea karatasi. Allah anasema wa ala Allahi fatawakkalu. Na kwa Allah tu tegemeeni. Wewe hapa tayari ushafanya shirki. Umeegemea karatasi. Au waambiwa wewe bwana acha masara bwana. Pesa ulizoziingiza hapa ni nyingi. Duka hili limeingia milioni 25. Nenda kwa mtaalamu. Nenda kwa mtaalamu wa mafingo, upewe fingo uje ulikite hapa chini ya ardhi. Acha kufanya masara katika mambo. Acha kabisa. Washirikina hao wanakuambia wanakutisha. Allah anasema innama dhalikumu shaytanu yukhawifu awliyaa. Hao ni mashaitani wanawatisha marafiki zao. Kosi usitishwe na kitu kama hicho. Kwamba hapa bwana waje wachawi wa bara na pwani. Waambie waje wachawi wa bara na pwani, wa juu na wa chini. Sina fingo hapa, sina zindiko hapa, sina hirizi, na mtawakkal Allah tu. Ananitosha. Allah ananitosha. Allah mwenyewe anamwambia mtume kwamba ewe mtume, wewe watoshwa na Allah. Ya ayuhan nabi hasbuka Allah. Ewe nabi, akutoshaye wewe ni Allah. Bas. Waman ittaba'aka min almu'minin. Na wale watakao kufuata wewe katika waumini, na wao pia watatoshwa na Allah. Kwa sema kwamba Allahu kafini, Allahu kafini. Allah ananitosha bwana mimi. Sina hirizi, sina talasimu, sina zindiko, sina fingo, sina kadha wala kadha. Atawakul, kumtawakal Allah tabaraka wa taala, na kumtegemea katika kila jambo miongoni mwa mambo yako yote. Fanya asbab ala tawakkal. Yani hakuna kutawakal bila kufanya asbab. Ndipo pale wanasema hadith au athar Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu kawakuta watu wako msikitini, hawatoki muda wote, wako msikitini, msikitini, msikitini, msikitini, msikitini. Nini, mbona mko hapa muda wote? Akasema natawakkala ala Allah, sisi tutawakkal kwa Allah. Akasema tokeni, tokeni, mbingu ya Allah haileti mvua ya dhahabu wala mvua ya fedha. Kwamba mtakaa msubiri mvua inyeshe ya dhahabu mkinge, mkachukua dhahabu mkauze, au masubiri zishuke silva kutoka mbinguni mzikinge mkauze. Mbingu yaleta maji, watu wakalime, wakafanye kazi. Tokeni mkafanye kazi. Kwa wewe kutarajia kumtaraji Allah pia ufanye asbab, kutawakkal kwa Allah kumtegemea pia ufanye asbab, yani hakuna tawakkul bila asbab. Wanasema ulama kumtegemea Allah pasina kufanya asbab ghurur ni mtu kujidanganya, anajidanganya nafsi. Sawa sawa na ndo kama ataka mtoto alafu hajaoa. Sheikh vipi una mtoto? Una mtoto? Ah, mimi natawakkal kwa Allah bwana. Tawakkal ala Allah. Watawakkal ala Allah umeoa. Ah, kina tawakkal ala Allah. Mtoto atakuja. Watoto watakuja. Umeoa. Oa. Fanya jimai. Tawakkal ala Allah. Fungua duka. Weka biashara zako. Tawakkal ala Allah. Kwa tawakkul pamoja na kufanya asbab, pamoja na kufanya nini? Asbab. Hakuna tawakkul bila kufanya asbab. Tawakkul bila asbab ni kujidanganya.